อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับรายการธรรมารับอรุณที่เราพบกันในวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมค่ะเป็นวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน4ปีมะเสงค่ะก็พบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นท่านผู้ฟังก็คงจะทราบกันดีว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะสนทนาซักถามข้อธรรมะต่างๆกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระคุณสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมนะเจ้าค่ะก็มีปัญหาของท่านผู้ฟังสองท่านเขียนถามเข้ามาผ่านเว็บไซต์ของทางวัดเรานะเจ้าค่ะคำถามท่านแรกที่จะขอหยิบยกมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนก็เป็นคำถามของคุณคมสันเจ้าค่ะคุณคมสันก็เขียนถามมาว่าคำถามนะเจ้าค่ะว่าจิตนี้โคดโกงล่อลวงปลอมเทียมธรรมชาติของจิตนี้มีการแสวงหาพบเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่และความน้อมไปแห่งพบมีเพราะตัณหาตัณหาในพบกับตัณหาเครื่องนำไปสู่พบตัณหาสองกรณีนี้แยกกันเป็นคนละส่วนหรือไม่และคุณคมสันก็ยังมีความเห็นส่วนตัวว่าตัณหาเป็นธรรมะที่อยู่อย่างนั้นหรือว่าธรรมติตาเจ้าค่ะแล้วก็พระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยตัณหาแต่ตัณหาก็ไม่ได้หมดไปจากโลกธาตุนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาขยายความชี้แจงตามคำถามที่คุณคมสันถามมาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจิตนี้คดโกงล่อลวงปลอมเตรียมปลิ้นปลอกเนี่ย เจ้าค่ะ คำที่พระเจ้าอธิบายพระสูตรนี้ก็อยู่ในพระสูตรที่เรียกว่ามคันธยสูตรซึ่งได้เคยนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อตอนก่อนๆนู้นเราก็ได้อธิบายถึงว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไปยึดถือในเรื่องราวต่างๆยึดถือในความคิดนี้ยึดถือในตัวตนยึดถือในข้าวของต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าจิตเรามันหลอกนะให้เราเข้าไปยึดถือนะอาการที่จิตหลอกจิตถูกหลอกด้วยอะไรนะจิตถูกหลอกด้วยอวิชชานะอวิชชามันบังตาเราอยู่แล้วไอ้ที่มันเข้าไปยึดเนี่ยคือมันมี2จังหวะนั่นคือถูกหลอกจังหวะ1แล้วก็ถูกยึดอีกจังหวะ1นะมี2จังหวะไอ้ที่เข้าไปยึดเนี่ยคือตัวตัณหาที่หลอกให้คุณเข้าไปยึดเนี่ยคืออวิชชาพระพุทธเจ้าจึงมีสำนวนนี้ที่เรียกว่าถูกอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นถูกตัณหาเป็นเครื่องผูกไว ้นะ ถูกทั้งผูกทั้งบังมันถูกผูกด้วยตัณหาถูกบังด้วยอวิชชาพอถูกผูกถูกบังอยู่อย่างนี้นะมันก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับภพนะเข้าไปยึดถือในภพไปเกี่ยวข้องกับภพเพราะฉะนั้นตัณหาถ้าเราพูดจริงๆมีตัวเดียวนะมีตัวเดียวธรรมชาติของตัณหาคือเป็นของเหนียวหนืดยืดนะแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ไหลนองเป็นเครือข่ายแผ่ซ่านหยิบตรงไหนมันเป็นตัณหาหมดนะไม่ใช่แค่2 อย่างอย่างที่คุณคมสันพูดตัณหาในภพตัณหาเครื่องนำไปสู่ภพโอ้จะพูดถึงเนี่ยตัณหา108108ยังไม่พอ1024นู่นน่ะเราอธิบายกันไปพระพุทธเจ้าแยกแยะไว้เยอะมากถ้าเอาง่ายๆฟังสะดวกก็มี3อย่างนะคือพูดถึงตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็น นะ แต่จริงๆพูดง่ายลงไปกว่านั้นอีกตัณหามีอย่างเดียวนะคือความที่ให้มีการเกิดใหม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินนะที่ทำให้เรามักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆแต่ถ้ามีลักษณะนี้อันนั้นแหละคือตัณหาตัณหานี้มันก็จะไปทำให้เกิดมีความยึดถือนะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เราพบขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงตัณหามันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้เอาแล้วเราจะหลุดพ้นจากตัณหาได้อย่างไรจะหลุดพ้นจากอวิชชาได้อย่างไร อันดับแรกก็คืออย่างพระอรหันต์ที่เขาบรรลุกันเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือว่าในสมัยปัจจุบันก็แล้วแต่เนี่ยก ็ คือต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นนะพอทำวิชาให้เกิดขึ้นมีความรู้ละอ้าวเราไม่ถูกบังแล้วนี่ไม่ถูกบังเราก็รู้ว่าไอ้ต้นตอของปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะคือเจ้าตัวตัณหาแล้วก็มีรากของมันเนี่ยคืออวิชชานะพอเราเห็นแล้วเราก็เฉาะมันจ้ะนะเฉาะที่เจ้าตัวตัณหาแต่ตอนนี้ตัณหาเนี่ยมันแค่เป็นเหมือนกับโผล่ขึ้นมาเฉยๆรากของมันก็ยังมีลงไปอีกนะรากของมันก็คืออวิชชาแต่พระเจ้าก็เปรียบเทียบไว้หลายอย่างคุณเตือนใจอย่างเช่นว่าเราถูกลูกศรแทงนะพิษของมันคืออวิชชาหัวลูกศรคือตัณหาอย่างนี้ก็ ม ีนะคือมันจะมาด้วยกันนะคือบางทีเราถอนหัวลูกศรออกไปแต่พิษมันยังอยู่นะพิษมันยังอยู่มันก็ยังเจ็บอยู ่ เดี๋ยวมันก็บวมขึ้นมาได ้อักเสบขึ้นมาอีก ใช่อักเสบขึ้นมาอีกเราก็ต้องใส่ยาให้ดีบางทีก็เปรียบเทียบกับไอ้ของเหนียวนะของเหนียวแล้วเราถูกบังอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแกะตรงไหนนะไปแกะตรงไหนแกะไม่ถูกอย่างสุนัขเนี่ยที่เขาถูกผูกอยู่ด้วยเชือกผูกสุนัขอยู่ที่เสาต้นหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบสัตว์เนี่ยถูกผูกอยู่จะนั่งจะนอนจะวิ่งไปไหนก็จะอยู่บริเวณไอ้ต้นเสานะตามระยะรัศมีที่เชือกนี้ไปถึงแต่แค่นี้เองเหมือนเปรียบเทียบกับสัตว์โลกทั้งหลายนะไม่ว่าคุณจะไปไหนอ่ะบนล่างซ้ายขวานะไปเกิดพบนั้นพบนี้ใน31พบภูมิคุณก็ต้องอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจคุณไม่หลุดออกจากตรงนี้ไปได้คุณไม่มีทางหลุดออกจากตัณหาอวิชชาที่มันผูกคุณอยู่นะจะไปพบไหนใน31พบภูมิก็ต้องอยู่ในอำนาจของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี ้ค่ะ เปรียบเทียบกับสุนัขที่มันผูกอยู่ไม่ว่ามันจะไปไหนจะยืนจะเดินจะนั่งมันจะอยู่บริเวณนี้เพราะอะไรเพราะถูกผูกเอาไว้แล้วมือมันก็ไปแกะไม่ได้ขามันไปแกะเชือกไม่ได้ เจ้าค่ะ เหมือนกันเราถูกผูกอยู่ด้วยตัณหาแล้วทำไมไม่รู้จักแกะก็คุณถูกบังอยู่ด้วยอวิชชาแต่มันก็เลยแกะไม่ได้มันก็เลยไม่เห็นเพราะนั้นบางทีเราอะไรจะช่วยเราได้คือปัญญาปัญญาก็เคยเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่ทำให้เรามองเห็นเพื่อที่จะดับอวิชชาไปปัญญาก็เคยเปรียบเหมือนกับมีดคมๆที่ผ่าลงไปเพื่อที่จะตัดไอ้เจ้าเชือกนี้ออกเพราะนั้นปัญญาเนี่ยมันจะช่วยทั้งสองอย่างคือช่วยทำให้สว่างด้วยช่วยทำให้ตัดเจ้าตัณหานี้ออกไปด้วยได้สิ่งหนึ่งที่คุณคมสันตรงนี้เข้าใจถูกต้องอยู่ก็คือว่าตัณหาเนี่ยไม่ได้มันคือมันเป็นธรรมชาติอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วมันไม่ได้หมดไปไม่ได้ตายไปเหมือนอย่างพระอรหันต์อย่างเงี้ยสู้กับกิเลสใช่ไหมสู้กับกิเลสการสู้รบตรงนี้นะสู้ด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นกิเลสไม่ได้ตายนะอย่างคำว่าอรหันต์เนี่ยไม่ได้ว่ากิเลสตายนะแต่ว่าไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสนะเป็นการต่อสู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆคือต่อให้คุณประหารตัณหาหรือประหารเจ้ากิเลสกิเลสก็ไม่ได้ตายแค่มันไกลออกไปเฉยๆนะมันมาโดนเราไม่ได ้อืมเจ้าค่ะ ไม่เหมือนกับการต่อสู้สมมติคุณต่อสู้เพื่ออุดมการณ์อันใดอันหนึ่งอย่างเงี้ยจะต้องมีคนเจ็บต้องมีคนตายแต่การต่อสู้เพื่อธรรมะการต่อสู้ด้วยธรรมะเนี่ยแม้แต่ไอ้ศัตรูที่ว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอวิชชาก็ไม่ได้ตายลง มันก็ยังอยู่นะเจ้าค่ะ มันก็เป็นธรรมชาติของมันไป อ๋อเจ้าค่ะ แต่เราหลุดพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะซึ่งไอ้เจ้ากิเลสตัณหาอวิชชาทำอะไรเราไม่ได้นะคือมันไกลออกไปจากเรานะมันไกลออกไปจากเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้นะถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้เฮ้ยนี่คือปัญญานะนี่คือปัญญาน ะเริ่มสว่างละเริ่มคม ปัญญาที่จะรู้ว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเจ ้ า ใช่ใช่พอเราเริ่มรู้ว่าปัญญาเป็นอย่างนี้แล้วคุณละได้คุณตัดได้แล้วคุณก็สามารถที่จะพ้นจากเจ้าตัณหาขุดถอนรากเหง้าคืออวิชชาขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นกระบวนการค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปอย่างเช่นว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิเราพิจารณาเราดูลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นเราก็พิจารณาเห็นกายผมก็เล็บฟันหนังผมก็เล็บฟันหนังอย่างนี้บางคนพิจารณาไปเห็นกระดูกกระเดี่ยวเอ็นอะไรต่างๆไปเอ๊ะทำไปจุดประสงค์ของการทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้มันโอ้ยกายเราก็มีแค่นี้นี่คือต้องการตรงนี้แต่เพื่อให้ต้องการมีความหน่ายมันก็จะค่อยหน่ายไปแล้วจนกระทั่งปล่อยวางได้เหมือนกับไหลทะเลนะไหลทะเลที่ลาดลงไปเป็นลำดับค่อยลึกไปอย่างนั้น เจ้าค่ะ นะแล้วพอถึงจุดที่มันหลุดพึงขึ้นมามันก็จะหลุดไปตามกระบวนการของเขาเป็นธรรมชาติไปนะจังหวะนั้นเราก็จะรู้ทันทีว่าโอ้เราโดนหลอกอยู่เราโดนหลอกอยู่นะโดนหลอกด้วยจิตที่ทําให้เราเข้าไปยึดถือนะจิตที่ยังมีตัณหาเป็นเรื่องผูกไว้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปยึดถือนะเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ แต่ถ้าจิตนั้นสว่างแล้วนะถูกตัณหาตัดออกไปแล้วเฉือนออกแล้วพึ่งมันก็เป็นจิตประพัสสรนะถึงความที่ว่าไม่เศร้าหมองด้วยกิเลส ที่เป็นอคันตุกะจรมา เจ้าค่ะ นะเราก็จะสบายแล้วทีนี้นะเป็นผู้ที่มีความเย็นในใจนะความเย็นตรงเนี้ยภาษาธรรมะที่เราเรียกก็คือนิพพานคือความดับเย็นดับเย็นจากการที่ต้องไปก้าวลงดับเย็นที่ต้องไปขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังอีลุงตรงนางตามสิ่งที่มากระทบนะด้วยอำนาจของตัณหาด้วยอำนาจของอวิชชาตรงนี ้เหมือนกับหลุดพ้นจากพันธนาการไปแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่มันค่อยเป็นขั้นๆไปน ะ ต้องอธิบายลึกซึ้งไปอย่างเช่นว่าบางเรื่องบางราวเราหลุดพ้นมาได้แล้วน ะ อย่างเช่นว่าของเล่นเด็กเป็นต้นอ่ะของเล่นเด็กนะสมัยก่อนเราหุ้ยหวงมากเลยของเล่นเด็กไอ้มอข้าวมอแกงเนี่ยนะหรือว่าตุ๊กตาบาร์บี้หรือว่าตัวเขี่ยลูกลอกลูกหินลูกคางเด็กสมัยนี้เขาก็คงเล่นเกมกับคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยทำการทำงานแล้วโอ้ยเกมกดคอมพิวเตอร์มันก็งั้นๆนะหรือว่าไอ้เจ้าลูกหินลูกคางโดดหนังสติ๊กตุ๊กตาบาร์บี้เล่นมอข้าวมอแกงพวกนี้ก็งั้นๆคือเราสว่างแล้วนะเราตัดเยื่อใยนะตัดเยื่อใยในสิ่งของเหล่านั้นได ้ถูกค ่ะพอเราตัดเยื่อใยสิ่งของเหล่านั้นได้เรารู้แจ้งแล้วเราก็ไม่ยึดก็คือก็เห็นมันเป็นสภาพตามธรรมดาอ๋อมันของเด็กเล่นธรรมดาแต่จะไปเล่นอีกได้ไหมก็ได้อยู่แต่มันจะไม่สนุก มันไม่สนใจแล้ว มันก็ไม่ได้ขยักขยันเกลียดชังเขานะแต่ก็เล่นได้แต่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องยึดถือเหมือนเดิม ถูกค ่ ะ แล้วมันก็จะค่อยไปทีละสิ่งละสิ่งนะคือถ้าคนที่รู้ว่าตัวเองก้าวหน้าเนี่ยก็คือว่าคุณละไอ้สิ่งที่คุณเคยยึดได้แล้วก็ไม่ได้ไปยึดสิ่งใหม่ๆนะอย่างเช่นว่าคือถ้าอย่างของเล่นเด็กเราเคยละได้ใช่ไหม okay. แล้วถ้าผมว่าโตขึ้นคุณไปยึดของเล่นใหม่อ้าวโตขึ้นผู้ใหญ่เขาเล่นอะไรกันนะผู้หญิงก็ต้องไปแต่งหน้าทำเครื่องสำอางเสริมสวยไปยึดถือสิ่งนั้นนะผู้ชายก็อาจจะไปเล่นเครื่องเสียงเล่นรถยนต์เล่นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไปยึดสิ่งใหม่ก็ไอ้ที่ยึดใหม่กับไอ้ที่ละไปได้เนี่ยอันไหนมันเพิ่มขึ้นอันไหนมันลดลงมากกว่ากันอันนี้จะพูดถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเรา ถูกค ่ะนะคือถ้าเรายึดถือของใหม่มากขึ้นของเก่าเราลดลงออกเนี่ยแต่มันน้อยกว่านี่ก็แสดงว่าคุณแย่ลง ถูกค่ะ ในขณะเดียวกันถ้าเราดีขึ้นในการที่ละได้ของใหม่แล้วก็ยึดถือน้อยลงของเก่าแล้วก็ละได้มากขึ้นแสดงว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติแล้วตัณหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลนะคุณเดินใจ okay. คืออย่างเช่นถ้าอาตมาบอกว่าห้องนี้มีไฟสว่างอยู่แล้วความมืดอยู่ไหนความมืดไม่ได้อยู่ไกลนะแค่ปิดไฟเท่านั้นนะความมืดมาทันทีแต่ okay. แต่ความสว่างก็ไม่ได้อยู่ไกลนะแค่เราเปิดไฟแค่นี้ความมืดหายไปทันที ก็สว่างไป ใช่ใช่เช่นเดียวกันของที่เราเคยละได้วางได้มันอาจจะกลับไปยึดอีกก็ได้แต่มันอาจจะเป็นความกลับกำเริบตรงนี้เกิดขึ้นมาเราก็ต้องทำให้มันถึงรากของมันนะรากของมันคืออวิชชาเนี่ยถ้ากำจัดหมดจดแล้วเนี่ยการกลับกำเริบอีกจะไม่มีนะคือไม่ใช่ว่าไอ้ที่เราละได้วางได้แล้วมันจะไม่กลับอีกถ้าคุณยังมีรากนะรากในที่นี้คืออวิชชาคือยังมีบางสิ่งที่คุณยังยึดอยู่ไอ้ความยึดลักษณะเดียวกันมันอาจจะกลับไปยึดของเก่าก็ได้ ค่ะ ซึ่งอันนี้พระเจ้าเคยเตือนไว้ตอนที่เป็นโพธิสัตว์นะตัวพระองค์ตอนนั้นยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพนี่แหละใต้ต้นโพแล้วก็ตอนนั้นเลิกทำทุกขกิริยาละน ะ มาเข้าสมาธิพิจารณาในกายในใจละแล้วก็พบว่าส่วนมากเนี่ยความคิดส่วนมากของพระองค์เนี่ยจะหมุนเวียนกลับไปในกามตัณหานะความคิดในทางกามสัญญาที่เป็นอดีตนะก็คือมีตัณหาในกามอันเก่าๆที่เคยผ่านมาแล้วแล้วก็ไอ้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วมันดับไปแล้วด้วยนะละไปแล้วด้วยได้เพราะความไม่เที่ยงของมันนะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในปราสาท3หลังใช่ไหมม ี นางบำเรออะไรต่างๆเพียบพร้อมอาหารอย่างดีเลิศหรูอลังการนะเสื้อผ้าอย่างดีแต่ว่าละสละละแต่ก็ยังมีการหวนกลับไปคิดถึงตรงนั้นอยู ่ นะนั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าอวิชชายังไม่ออกไป นี่ยทำให้มันอาจจะมีบางครั้งบางคราวหวนกลับไปคิดเรื่องนี้อันนี้เราก็ต้องระวังก็ต้องตรวจสอบจิตของเรา เจ้าค่ะอ ย่าประมาทบ้างกันเถอะนะ เจ้าค่ะก็คือมันตรวจสอบจิตอยู่เรื่อยๆนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ว่าอวิชชาซึ่งเป็นรากเหง้าเนี่ยมันหมดไปแล้วจริงๆหรือไม่ ใช่ ไม่ให้หวนกลับมาใหม่นะเจ้าค่ะ บางคนคิดว่าตัวเองละได้แล้วแต่ว่าแหมคือบางทีมันกลับไปอีกโดยที่เราไม่รู้ตัวถูกจิตหลอกอีกว่างั้นนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะย้อนกลับไปเป็นอย่างที่คารวาสก็มีเหมือนกันนะเจ้าค่ะก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะที่มอบให้กับคุณคมสารที่ถามมาจากนี้ก็ขอนำคำถามที่ได้เขียนถามมาทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะเป็นของคุณกนิกาเคลือบสุวรรณเจ้าค่ะก็เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าการไปปฏิบัติธรรมเนี่ยถือศีลนั่งสมาธิเป็นประจำเนี่ยแต่ว่าผิดศีล5ในข้อ2เจ้าค่ะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยจะถือว่าสมควรหรือไม่เจ้าค่ะก ็ขอ กราบนมัสการเจ้าค่ะ ข้อ2นี้มันว่าอะไร ห้ามฆ่าสัตว์1ห้ามฆ่าสัตว์2ห้ามรักทรัพย์เจ้าค่ะ ศีลเนี่ยคือความปกตินะศีลคือความปกติความเป็นปกติคือในชีวิตของเรามีความเป็นปกติอย่างนี้ในประเด็นถ้าสมมติเรามีการปฏิบัติธรรมแต่ว่าศีลเรายังรักษาไม่ได้ครบทุกข้อ เจ้าค่ะอ ย่างในกรณีของคุณกนิกานี้พูดถึงศีลข้อ2ที่ยังทําไม่ได้อยู่แล้วการปฏิบัติเนี่ยจะสามารถทําได้หรือไม่เอาไล่ไปทีละประเด็นคือทําได้แน่แล้วคือถ้าเราไปทําเราอาจจะไม่ได้เอาใหม่นะถ้าเราสมมติเราไปทํานั่งเช่นทํานี่คืออะไรใส่ความเพียรลงไปในการนั่งสมาธินะคุณใส่ความเพียรลงไปในการนั่งสมาธิแต่มันอาจจะยังไม่ได้สมมติไม่ได ้ สมมติถ้าคุณไม่ได้สมาธิแต่คุณพยายามจะนั่งนะคุณพยายามจะนั่งคุณจะทําความเพียรคุณไม่ได้หรอกสมาธิแต่ไม่ได้สมาธิสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรเรื่องของแน่นอนเรื่องของความเพียรอันนี้เราได้น ะ สองแสดงว่าคุณยังมีศรัทธาในการปฏิบัติในเรื่องของกุศลธรรมนะสามคือฮิริสี่คือโอตตัปปะนะฮิริโอตตัปปะคือความกลัวความละอายต่อบาปนะบ้างคือศีลเรายังได้ไม่หมดใช่ไหมอย่างน้อยเรายังได้4ข้อแสดงว่าคุณยังมีฮิริโอตตัปปะอยู่แล้วก็ข้อที่5คือเรื่องของปัญญาในเรื่องของกุศลธรรมนะมีปัญญาทีนี้ทำไมอาตมาถึงบอกว่าเราอาจจะยังไม่ได้สมาธิเพราะว่าถ้าศีลเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เป็นปกตินะศีลนี่คือความเป็นปกติแต่ไอความเป็นปกติของเรามันไม่ปกติเนี่ยมันจะเกิดความร้อนใจนะจะมีความร้อนใจถ้ามีความร้อนใจแล้วปีติสุขสมาธิอะไรต่างๆเกิดไม่ได้แต่มันก็จะมีความเศร้าหมองจะมีความแบบวุ่นวายฟุ้งซ่านร้อนใจอยู่ในใจแต ่ เพราะนั้นถามว่าสมาธิจะเกิดได้ไหมก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่เกิดนั่นเพราะว่าอาจจะมีความร้อนใจเกิดขึ้นเพราะว่าคุณยังไม่ได้มีความเป็นปกติในข้อนั้นจิตยังมีความผิดพลาดในเรื่องของทางกายทางวาจาอยู่ใจมันก็ร้อนรนก็ธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำนะทำไมทำแล้วดีเพราะอย่างน้อยเรายังได้เรื่องหิริโอตตัปปะวิริยะแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ปัญญาเนี่ยยังได้น ะ รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยตรงนี ้ก็อย่างน้อยก็ยังจะพยายามปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่คือถ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมถ้าคุณยังมีศีลไม่ครบแล้วบอกคุณปฏิบัติธรรมไม่ได้ห้ามปฏิบัติธรรมอันนี้อาจจะมาพูดไม่ได ้ นะเพราะว่ามันจะไม่ถูกหลักก็ทําได้แต่คุณจะไม่ได้สมาธินะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีความร้อนใจแต่คุณจะได้อะไรคุณก็จะได้เรื่องวิริยะได้เรื่องฮิริโอตตัปปะได้เรื่องศรัทธาได้เรื่องปัญญาอยู่บ้าง แ ต่ทำไงเราถึงจะได้สมาธิคุณต้องรักษาศีลให้ดีในเรื่องของความปกติของชีวิตคนเราเนี่ยคนเรามันไม่ได้ขโมยแต่ถ้าคุณขโมยแสดงว่าคุณอาจจะเป็นโรคทางจิตโรคทางจิตเนี่ยคือมีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมนั่นคือทุกคนน่ะคุณจะได้ออกไหมทุกคนที่มันยังมีราคะโทสะโมหะอยู่เนี่ยคือมันเป็นโรคอยู่ เจ้าค่ะ มันป่วยอยู่ เป็นป่วยอยู่ ใช่ใช่ป่วยทางจิตที่จิตต้องร้อนรนอยากได้หรือว่าโกรธเขาเกลียดเขามึนตึงไม่รู้เรื่องนายกตนข่มท่านพวกนี้คืออาการของราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นเลย เจ้าค่ะ นะซึ่งไม่ดีเลยเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจิตของเราเป็นธรรมชาติประพัสสอนนะแต่ทำไมมันขึ้นลงตามไอ้เครื่องที่มากระทบอุปกิเลสที่เป็นอาคันตุกะจรมาอ้าวแสดงว่าคุณไม่สบายเนี่ยไม่สบายต้องรักษาหน่อยไหมน ะ คือพอคนมันไม่สบายมากๆเนี่ยในใจมากๆมันก็ส่งผลพ่นออกมาเป็นทางวาจานะส่งผลออกมาเป็นทางการกระทำนะด่าเขาบ้างว่าเขาบ้างอ้าววาจาคุณเริ่มผิดละ ไม่ดีละนะเพราะว่าจิตมันป่วย อ่ะ ผลออกมาเป็นทางกายฆ่าก็บ้างลักขโมยของบ้างแต่ว่าจิตป่วยมากๆเนี่ยเป็นโรคจิตอย่างนี้ต้องรักษา ห ร ือ รักษาที่จิตโดยการที่ก็ต้องนั่งสมาธิอ่ะล่ะ แต่ เพราะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิไออาการป่วยทางใจของเรามันจะค่อยรักษาได้อ้าวทำยังไงมันถึงจะรักษาได้ทำยังไงถึงจิตถึงจะสงบเห็นปัญญามีปัญญาตัดเจ้าไอเจ้าราคะโทสะโมหะได้คุณก็ต้องรักษาศีลนะอย่างน้อยคุมกายคุมวาจาของเราให้ได้ฝืนทำเข้าไปนะอย่าท้อแท้ท้อถอยนะมันอยากจะขโมยมากอยากจะหยิบฉกจับมากเลยมันเหมือนกับมีความอยากเหมือนคนสูบบุหรี่นะ เจ้าค่ะ แม่มันอยากจะสูบบุหรี ่ หรือถ้าคนอ้วนเนี่ยเห็นนี่มันอยากกินมันอดไม่ไหวต้องให้ท้องอิ่มขนาดนั้นมันก็จะกินให้ได้เนี่ยอ ัน นี้เป็นลักษณะแบบว่ามันอยากมากเนี่ยเราต้องข่มตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ต้อง ข่มใจให้ได้ ใช่ตรงนี้คือความข่มบังคับใจถ้าเราทําได้ปุ๊บกําลังจิตเราเพิ่มนะวาจารักษาได้การรักษาได้จิตคนนั้นคุณจะคลายความร้อนใจลงไปแต่แน่นอนนะมันจะฝืนมันจะมีความเผาลนมีความแผดเผาบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าธรรมะเป็นลักษณะเครื่องขูดเกลานะขูดออกถูออกลอกออกมันก็อาจจะแสบๆบ้างแต่ว่าในระยะยาวมันดีแน่นอนอย่างที่เราเคยพูดถึงว่ากินยาขมอย่างเงี้ยนะ ม ันก็ขมลิ้นแต่ว่ามันดีต่อร่างกายในตอนที่เราฝืนทำในการที่จะไม่ขโมยแม้แต่มันอยากขโมยจริงๆมันอยากจะหยิบอยากจะกินนะอ้าวฝืนตัวนี้มันอาจจะขมบ้างนะฝืนบ้างแต่มันดีกับตัวเรานะมันดีกับตัวเราเพราะฉะนั้นก็ให้ทำนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงว่าเราควรจะทำไหมอันนี้ต้องทำนะก็ยังควรจะต้องทำต่อไปนะควรจะต้องปฏิบัติธรรมต่อไปนะศีลเราก็ต้องพยายามรักษาให้มันได้นะทำไปด้วยนะได้ เรารู้ว่าบกพร่องข้อไหนก็ต้องพยายามฝืนตรงนั้นนะเจ ้ าค่ะ ใช่แก้ไขนะเราก็เอาข้ออื่นเนี่ยมาเป็นกำลังของเรานะคือไม่ใช่ว่าฝืนโดยที่เราไม่มีกำลังเราต้องหากำลังหาตัวช่วยนะสิ่งที่จะเป็นกำลังที่เป็นตัวช่วยของเราคือความเพียรนะสมมติเรามีศีลข้ออื่นๆเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์เราทำได้เป็นประจำและเป็นปกติในชีวิตของเราแล้วนะเราไม่ประพฤติผิดในกามนะเราไม่พูดเท็จเราไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยเราใช้ตรงเนี้ยเป็นฐานที่ตั้งของเรานะเป็นฐานที่ตั้งของเราเราระลึกถึงบุญกุศลที่เราทำตรงนี้ได้จิตเราจะมีกำลังนะคือระหว่างที่มันกำลังจะขยักชักขยักกันนะคุณตาใจกับระหว่างอกุศลกับกุศลไอ้ฉันจะกินดีหรือฉันไม่กินดีไอ้ฉันจะรักดีหรือฉันจะไม่รักดีมันกำลังชักเยอะชักเยอะกันอยู่เนี่ยเราจะแพ้ได้ถ้าผมว่าจิตเรากำลังไม่พอเราจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้จิตเรามีกำลังมากขึ้นเราก็นึกถึงสิ่งไอ้ความดีที่เราเคยทำมาสร้างมานะเช่นในที่นี้เฮ้ยฉันเป็นคนที่มีวาจาสัตย์นะฉันเป็นคนที่มีฝ่ามือไม่เปื้อนเลือดนะฉันเป็นคนที่วางอาวุธวางไอ้ศาสตราทั้งหลายนะมีใจเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายนะ คิดถึงทำร้ายใครอะไร ใช่ตรงนี้เราคิดดูว่าเอ๊ะฉันเป็นคนมีหิริโอตปะนะเนี่ยฉันเป็นคนมีความเพียรนะพวกไอ้พวกนั้นจะแพ้ทันทีไหนอกุศลเนี่ยต่อให้มันจะมากขนาดไหนก็ตามนะคือบางทีจิตมันยื้อแย่งกันเนี่ยระหว่างจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลนะจิตที่เป็นอกุศลก็คือมันมีตัวร้ายมากระซิบข้างหูซ้ายเรานะบอกว่าต้องขโมยสินะมันดีอย่างนั้นนะต้องไปให้คนนี้นะอันนี้มันดีไอ้เจ้าของก็เผลอแล้วว่าไปแล้วประมาณร้อยข้อมันโผล่ขึ้นมาในหูเรานะไอ้หูขวานี่ก็เหมือนกับมีคนมีมาพูดดีๆว่าอย่าทำเลยมันไม่ดีหรอกอันนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเราอย่าทำให้เราทำดีพูดแค่นี้เหตุผลอื่นไม่มีเลยเราก็ต้องหาเหตุผลมาเสริ ม นะเพื่อให้กุศลธรรมที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมีกำลังขึ้นมาโดยการที่เราระลึกถึงความดีความงามที่เรามีนะเราเป็นผู้มีหิริโอตปะอย่างคุณธรรมที่พระเจ้ายกย่องเลยนะแม้แต่อย่างพระสงฆ์ที่จะสึกอย่างเงี้ยสมาธิไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงสมาธิไม่ได้ okay. นะศีลก็พอมีบ้างนะแต่ว่าถ้าคุณฝืนประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตานะน้ำตานองหน้าก็ยังฝืนประพฤติไปทำไปบวชเป็นพระไปไม่สึกนะฝืนไปนะก็ยังถึงแม้กระทั่งน้ำตานองหน้าก็ยังได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามี5ข้อนี ้ นะคือมี5ข้ออย่างที่ว่านะคือมีศรัทธานะยังประพฤติปฏิบัติอยู่2มีหิริ3มีโอตัมปะ4มีความเพียร5มีปัญญาจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลเลยซึ่งปกติศีลคือกำลังอย่างหนึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาธิเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องสติด้วยศีลสติสมาธิไม่มีเลยนะ พราะว่า อ ตอนนั้นมันไม่มีมันร้องไห้แล้วอ่ะมันจะถูกอกุศล อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ อยากศึกแล้วอยากทําชั่วแล้วอยากเลิกเต็มที่แล้วไอ้ความดีฉันไม่อยากจะทําแต่ถ้าคุณทําพระพุทธเจ้ายังยกย่องด้วยคุณธรรม5ข้อนี้มันฝืนกันอยู่เนี่ยมันมีแรงดึงอยู่แสดงว่าเรายังมีหิริโอตปะอยู่แต่เรายังมีศรัทธาในคําสอนพระพุทธเจ้าอยู่แต่เรายังมีความเพียรยังมีปัญญาอยู่ในกุศลธรรมอยู่บ้างไหนเรานึกถึงตรงเนี้ยเราจะดีได้เราจะสามารถเอาชนะเจ้าอกุศลธรรมได้ให้สู้คุณใจให้สู้ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะก็คิดว่าคุณกนิกาเคลือบสุวรรณผู้ถามที่ถามมานะคะแล้วก็รวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยก็คงจะได้รับทราบมีความกระจ่างขึ้นละแล้วก็คิดว่าหลายท่านคงจะเกิดกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะคะว่าเราสามารถที่จะต้องพยายามที่จะมีหิริโอตปะมีความเพียรมีความพยายามนึกถึงสิ่งดีๆอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาสักการะเนี่ยมาแล้วนะคะก็จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะเกิดปัญญาคือเกิดวิชาขึ้นมาละเห็นรู้แจ้งสิ่งที่ทำควรทำหรือไม่ควรทำแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วก็ตามรอย องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในเช้าวันเสาร์ที่1มีนาคมนี้ก็หมดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการนั้นเนี่ยตื่นท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าตอนเปิดค่ะซึ่งสำหรับในเช้านี้ก็เป็นเรื่องของการสักการะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซค่ะทางวัดป่าดอนไฮโซนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งที่5อย่างเป็นทางการด้วยนะคะมีหลักสูตรเป็นประจำทุกเดือนค่ะสนใจก็ไปปฏิบัติธรรมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายท่านที่ยังไม่เคยไปวัดไหนนั้นก็ลองมาที่วัดป่าดอนไฮโซกันได้เลยนะคะสนใจก็เข้าไปดูทางเว็บไซต์ของทางวัดได้ก็จะทราบว่าจะแต่ละเดือนมีการอบรมกันเมื่อไหร่อย่างไรระหว่างวันไหนถึงวันไหนนะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมเปรตพระคุณพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็มากราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ